Ladies and gentlemen. Oh, forget it. Yeah. This one's for you, Raoul. Thanks. And for you, my lovely. One, two, three, four. रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल हे रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छनछना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये Say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava, Mahia say shava shava. Yeah. Roop hai mera sona, soni meri payal. Roop hai mera sona, sona, soni meri payal. Chhan chhana chhan aise. कर दे सबको घायल है कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना Everybody शावक शावक माहिया से शावक शावक माहिया से शावक शावक माहिया से शावक शावक गोरी नचले हे शावा नचले वे नचले हे शावा अरे आजा गोरी नचले हे शावा हे नचले वे नचले हे शावा देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शाबा शाबा आ गया से शाबा शाबा आ गया से शाबा शाबा